Yeah.

buscar los sonidos mágicos de Ecuador. Oh, to telewizyjny kurwiszony. Czy panowie muszą tak napierdalać? Thank you.

No, I'm not afraid, I'm not afraid to die. Słucham. Go. Rękawice, gwizdek, gwizdek, gwizdek, bat stolą. Jebem na to, jebem na to, jebem na to, jebem na to, jebem na to, jebem na to, jebem na to, jebem na to, jebem na to, shadow from the bottom, ruka w ręku idzie, patrzę prawe z latu, ja jestem Jackon, Rakowako, Kaltorako, na Wandrako, wasze kryzie haku, city wielkie kapo, wasze tisy, szulem picia brach, Jackon z plachą, ciało z klapą, pokra kucia, paka, ciapu, patu na dłopaką, krachą, na tą pseudo repsą, krach, krach, jebę na to, lebo tak, bo bawi matą, być odplatą, aj katą, braką, czo nie mają na to, jebem na to, kurwa, nie dowolim wam, to tak tu lasu, nej si reper, jeho karikatura za majko, jebem novinárov, media a rádia, nikdy som sa im neprosil, sami radi hrali ma. Jebem na to, jebem na to, jebem na to, jebem na to, jebem na to, jebem na to, jebem na to, jebem na to, jebem na to, jebem na to, jebem na to, Mr. Roboto, I got your girl yelling Mr. Roboto, I got your girl yelling Mr. Roboto. Ready or not, tell him here I come. That girl Rosie, I'm not, I bet that shit gon' come. We'll be right back. full speed in the lane, still getting it. Turn it over.